Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nasıl olur inşallah? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberliğe geçiş dönemi ve ilk Müslümanlar. Bir insanın evli olması bile kolay değil. Çünkü evliya demek ruhsal yönden muazzam değişen bir insan demektir. Bunun için peygamberlerin de peygamberle geçiş dönemleri çok tabii kolay olmuyor. Hadis-i Şerif Buhari'de, ben tabi özeteceğim burada inşallah, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin ilk başlangıcı rüyayı sadıka ile oldu. Rüyayı sadıka. Sadıka gerçek rüya demektir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberliğine 6 ay kalınca her gece rüya görürdü. Her gece rüya görürdü. Fakat bu rüyalar rüyayı sadıka deniyor. Gerçek rüyalar. Gerçek rüyalar kısa olur, çok net olur, karışık olmaz ve akılda kalır, unutulmaz bunlar. Açık olur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her gece rüya görürdü. Rüyasında ne görürse o gece, ertesi sabahtan aynen o şeyler meydana gelirdi. Yani başlarına ne gelecek, kimle karşılaşacak, hepsini görürdü. Yine rüya aleminde meleklerle de bir ünsiyet, alışkanlık bedene geliyordu. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne yalnızlık sevdirdi Peygamberimize. Yalnız kalma hali sevdirdi Peygamberimize. Ve bunlar tabii Allah-u Teala Mevlamızın ezelde takdir ettiği yönde bir yönlendirilme bunlar. Allah-u Teala Celle Celaluhu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz hanım Hatice Validemiz, ki Allah'ın da razı olsun, en büyük bir kadın kendisi, her açıdan Peygamberimizi anlayan bir kadın ama. Eğer Hazreti Hatice Validemiz Peygamberimizin durumunu anlayamasaydı, gerçekten Peygamberimizin durumu çok ama çok daha güç zor olurdu. O her açıdan bunu anladığı için Peygamberimize her zaman destek oldu, istediğini yaptı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne yalnızlık sevdirdi şimdi. Evinde duramıyor. O kadar sevdiği Hatice ile bir arada bile duramıyor derler. Kızları vardı. Onlarla gözü görmek istemiyor artık Peygamberimizin. Bu ondan bir tiskinde değil de gönlünde doğan bir hal oldu Peygamberimizin. Bir gün derdini açtı hanım Hatice Validemize. Ya Hatice, elimde olmadan irade dışında benim gönlüme yalnızlık sevdirildi. Yalnız kalmak istiyorum ya Hatice. Sakın aklına bir şey gelmesin. Bana müsaade et de ben biraz çıkayım dışarıya dedi. Hatice Validemiz de her bakan anlayış gösterdi. Hemen o gün için bir torbaya ekmeğini, neyse katığını, azını hazırladı. Ya Muhammed, al bunları dedi. İstediğin yere git. Allah seninle beraberdir. Ben buna inanıyorum. Yine dilediğin zaman eve gelirsin buyurdu. Evden çıktı hep Hazretleri. Ama tabii o anda sanki kendine değil, ki Mevla bize bunu buyuruyor ve duada, Bismillah, ve vecedeke dâllen fehedâ. O hal. Peygamberimizin o şaşkın dönemi peygamberimizin. Önceki peygamberlerin çoğu daha evvelki peygamberin terbiyesi yetiştiler. Mesela Yuşa aleyhisselam Musa aleyhisselamın terbiyesine büyüdü. Musa aleyhisselam Şuayb'ın terbiyesine büyüdü. Tabi peygamberin eğitiminde büyüyen bir peygamber donlaştığı daha kolaydı. Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler gerçekten işi çok zor. Zaten yetim olarak kaldı. Yetim olarak büyüdü. Gençliğin şafakide geçti. Ancak evlendiğince eşe, yuvaya, rahata kavuştu. Ama içine başka haller geldi. Ruhsal haller geldi. Hatta daha önceden bile gündüzleri hayal şeklinde melekleri görürdü. Geceleri rüyasına gelirdi. Cebrail Aleyhisselam gelirdi. Hayal şeklinde gelirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ağzını aldı. Torbasını aldı. Evinden çıktı. Tabii bir güç onu yönlendiriyor. O anda şaşkın bir durumda Hazretleri böyle. Gönlü, ruhu bir şey arayışta. İçine aşk ile yakıyor kendisini. Yani o anda her şeyini kaybetmiş o durumda. Aşık Yunus şöyle diyor muhtemelen böyle bir konuda. Çünkü evliyalarda bu şeyi geçerler. Evliyalarda geçerler bu yollardan. Onun da dafi olur. Beni benden sorma. Ben bende değilim diyor Yunus Emre. Yani evliyalığa geçiş de kolay değil muhteremler. Okuruz evliya hikayelerini. Şöyle kerameti var, böyle keramet yapmış, şunu şunu yapmış. Ama oraya nasıl geçişlerimi yaptı muhteremler. Öyle oturup zikir yapmakla bu iş bitmiyor muhteremler. İşini gücünü yap, efendim sohbeti yap, zikrini yap da iş bitmiyor böyle şey. Evliya olmak bile. Ne halvetler. Yalnız kalmalar, ne riyazetler, ne şiirler geçiyor onlar bile. Yunus Emre böyle diyor bakınız. Beni benden sorma, ben bende değilim. Bir ben vardır bende, ben işleri diye bak. Bende bir ben var ki, benden işleri daha böyle diye. Yani Rabbim beni yönlendiriyor bu yöntemde. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de evinden çıktı, kendi değil adeta, ama işi volkan gibi yanıyor kalbi, gönlü Allah diye yanıyor. Fakat daha öyle bir şey bilemiyor ama. Peygamber görmedi, bir şey görmedi kendisi. Nereye gidecek? Tam Mevlam'ın takdir etmiş, Nur Dağı'na doğru yöneldi. Nur Dağı, Mekke Mükerreme'de Kabe'nin bulunduğu yer merkez kabul edilir. Oraya 3 mil mesafede. Aşağı yukarı 5 kilometre yapar. 1 saatlik yoldur yayan olarak. Mina giderken solda kalır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinden çıktı. Oraya doğru yürümeye başladı. Ve Nur Dağı'na gitti. Orada meşhur mağara var. Hıra var zaten. Elhamdülillah aynen duruyor muhteremler. Aynen tam doğal yapısıyla. Peygamber zamanında o Hıra mağarası nasılsa aynı taşlar, aynı şekiller aynen duruyor mağara. Nur Dağı'nda. Hıra mağarası. Şöyle dikdörtgen şeklinde dar bir şey. Fazla geniş bir şey değil. Bir nevi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir beşiği hükmünde orası. Oraya gitti tabi Hazretleri. Nur Dağı'na çıktı. Etrafına bakındı. O mağaraya girdi, oturdu. Nasıl kişiye ana kucağına kavuşur kaybolan çocuk bir rahatlarsa aynı Resulullah da öyle rahatladı orada. Rahatladı orada. Peki orada ne yapıyordu Aleyhisselam Peygamber? Orada ne yapıyordu? Tabi daha önceden bir peygambere bağlı değil. Manevi eğitim görmemişti. Rabbimizin yönlendirmesiyle tefekkür haline, tefekkür. Ama bu tefekkür bizim gibi kapalı göze değil tabii. Esen'in yerlerdeki hikmetleri görüyordu. Rüzgar esiyor. Onları görüyordu. O gazlar, atomlar, onunla hepsini görüyor. Bakıyor Aleyhisselam Hazretleri, esen yerdeki bütün zerreler de Allah'ın emrinde ona boyun eğmişler. Böyle. Bakıyor böyle işte. Alem her şey Allah diyor Celle böyle. Dönen yıldızı Allah diyor Celle. Onlar duyuyor mu? Işte. Dünya dönüyor Allah diyor Celle Şanlı. Onlar duyuyor. Her bir zerre Allah Teala'ya bağlı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tabii gönül gözü açık keşif halinde olduğu için bütün bu esrarı, sırları görüyor. Hikmetini görüyor bunların. Şu muazzam bir alem, yerler gökler ama bir denge düzen var böyle. Her zerre, her küre Yüce Mülay'a boyun eğmişler ama. Her şeyin emrinde, her şeyin yerinin göğsünde, her şey Allah'ı zikrediyor alemde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'de onları uyararak o da Allah'a da zikredin peygamber işte. Allah cerde böyle. Allah diye. Bu şekilde 3-5 gün bazen 15 gün kaldı olurdu peygamberde. Ondan sonra yine evine gelirdi. Önce Kabe'ye gelirdi. Kabe-i Şerif'i tavaf ederdi. Eve giderdi. Yani banyosunu yapardı. Çamaşırını değiştirirdi. Bir iki yerde kalırdı. Yine ya Hatice, ben yine gitmem lazım oraya. İşte ki bir güç, yani güneşi döndüren güç, Resulullah'ın akabini döndürüyordu. Oraya yönlendiriyordu. Peygamberimiz yine oraya gidiyordu. Her zaman tabii kötü niyetler olabiliyor, artık her zaman olabiliyor. Dedi ki kadınlar, Hazreti Ayşe Sıddık, Ayşe Valide, Hatice Validemize, ya Hatice dediler, ya Hatice, bak, sen bu Muhammed eller evini aldın. İç güvesi aldın. Ona bu kadar iyilik ettin. Bütün malını teslim ettin ona. Ama bak dediler Muhammed senden soğudu. Senden kaçıyor dediler Hatice Validemize. Tabi dedikodu her zaman için var. Ama o Hatice-i Kübra Validemiz Allah'ın razı olsun. O işini bilen kişiydi. Hayır, hayır dedi. Muhammed benden soğumaz. Onu ben biliyorum dedi. Ondan başka bir hal var. Yaşanı geçmişti konusu da. Çünkü rüyasını görmüştü o peygamber. Rüyasını görmüştü ben işte. Onun peygamberini biliyordu. Bu inanmıştı kesin olarak kendisi. Biliyordu. Tabi aldım dedikodulara. Şimdi adı cemaatimiz bir maddi örnek vereyim anlamamız için bize bunları. Bir çocuk. Çocuk 12 yaşlarına geldi mi erkek, kız da önce olabiliyor. Bir ergenlik çağına geçiş dönemi oluyor onda. Ergenlik çağına geçiş dönemi oluyor. Bunda bile kişi o anda çok sarsılıyor muhtemelen böyle. Hem fiziksel, bedensel olarak değişme oluyor. Hızlı boy büyümesi oluyor. Erken ses kanlı oluyor. Şunlar bunlar oluyor. Bilinir haller oluyor tabi bunlar oluyor. Bir de bunun dışında ruhsal, psikolojik olarak da çok haller oluyor muhtemelen bakınız. Bu maddi bir olay bu. Maddi olay bu böyle. Yani bunun için Peygamberimizin durumunu anlamamız için adı cemaatimiz bunu da bir örnek olarak kısa bunu vermiş oluyorum. Peygamberdeki ruhsal hal peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin. Şimdi burada bir konu buraya büyük evliyalar muhteremler. Yani peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin o halini az çok anlayabilen büyük evliyalar şöyle buyuruyorlar. Acaba diyorlar Resulullah Aleyhisselam Hazretleri neden Nur Dağı'na gitti? Evinde bu iş olmaz mıydı acaba? İnceleyin bu mesele. Genelde baktığımızda ne kadar evliya türbeleri varsa hepsi şehir dışında, yine hepsi genelde bir tepecikte muhtemelen. Bakınız. Bunda bir tabi bağlantı var buna. Nedir dağlar? Bir insan dağa çekildi mi o kişinin kalbi dağa değişir. Ürperte gider. Kişinin kalbine bir sağlamlaşma başlar. Dağda yalnız kalma var. Gece karanlığında tek başına kalmak var. Vahşi canavarlar var. Bir kimse bu şekilde dağda kalabildi mi ne oluyor? Yalnız bir Allah'a güvenir ilerliyor. Tevekkül için bu gerekli şart mıdır? Tevekkül için böylece. Yoksa evinde otur çocuk arasında çarşı pazara dolaş, tevekkül makinesine giremem. Dağda tek başına. Bazen fırtına eser, yağmur da yağar, vahşi hayvanlar da gelirler, bağırışırlar, etrafına gelirler. Gecenin karanlığında basar, kişi ne yapacak? Bir Allah'a bağlanacak. Allah'a bağlanacak. İşte bunun için Allah-u Teala peygamberimizi de oraya yönlendirdi. Her şeyi ümidini kesme, kimseye güvenmeme, Allah bana yeter deme makamına çıkma bu. Tevekkül makamı, dağa çıkma. Dağın bir özelliği daha var. Dağlar sabittir. Dağlar, sarsılmaz dağlar. Fırtına eser, yağmur yağar, sel gelir ama dağ yerinde sabit durur. İşte Peygamber'in dağda durması neydi bu şekilde? Dağ gibi sabit olması görevinde. Seller gelecek, müşkere saldıracaklar, hakaret olacak, düşman saldıracak, her şey olacak. Bu görevinde Peygamber makamında dağ gibi sabit olacak, sarsılmayacak. Dağlar su deposudur. Oradan çıkar çoğu sular. Oradan çıkarlar. Peygamberler de ne yapacaklar? İnsanlara hayat suyu verecekler. Bu hayat deniyor buna. Hayat suyu verecekler böyle. Yine dağdaki yabani ağaçlı meyve ağaçları genelde çobandan taşıdılar bunlara, ağaçlara. Bir atasözümüz vardır. Meyve ağaç taşlandır diye. Genelde dağda yabani meyve ağaçlara taş atar çobanlar. Ağaç ne yapar? Yani taş atana meyve sunuyor. Taşlanıyor. Yani hakaret ediliyor, saldırılıyor, taş atılıyor. O taş atana meyve verir. İşte peygamber de böyle olacak Allah katında. Taşlanacak, hakaret uğrayacak, aşağılanacak. Onlara manevi meyve sunacak onlara. Yani cefaya vefa, seyyi hasene deniyor böyle. Böyle olacak. Bunun için genelde bütün peygamberler, Musa Aleyhisselam Hazretleri de Medine'ye gitti Mısır'dan. 8 veya 10 sene, iki rivayet var. Hep dağda, ormanda koyunlarla gezdi. Onlarla gezdi. Ve yine kendisi peygamberlik Tur-i Sina'da, Tur Dağı'nda verildi. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz de evinde olmadı bu iş. Nur Dağı'na gitme zorunluluğunda kaldı, elinde olmadı, irade dışı kaldı. Orada tefekkürle, zikirle bütün alemdeki olayları görüyor. Olayların perde arkasını görüyor. Bunları yönlendiren melekleri de görüyor. Ve her şey Allah'a boyun eğdiğini görüyor. Allah'ın birliğini anlıyor. Allah'ı zikrediyor. Yine tabi arada evine geliyor, yine evine geliyor. Peygamberi görenler baktılar ki durumuna, şunu söylediler. Ela inne Muhammed aşeke rabbehü. Peygamberi görenler Mekke'ye gelince baktılar durumuna da dediler ki Muhammed Rabbine aşık olmuş, ağaçtan yanmış dediler. Yani Peygamberimizi görenler o an anladılar böyle. Peygamberimizin gönlü sırf nur oldu artık böyle. Zaten peygamber doğuşundan ama daha nurlandı. Şimdi burada bir ince nokta daha var aziz cemaatimiz. Peygamberlerin dışı nübüvvet, içi velayet denir peygamberlere. Dışı nübüvvet, dışları peygamberlik. Bu vehbi oluyor. Allah'a da dedim bu vehbi böyle şey. Her peygamberin batını, iç alemi velayet, evlilik makamıdır işlerinde. Evlilik halleri vardır. İşte bu velayet ise mutlaka kesbidir, çalışarak oluyor bu. Bu iş demek ki Allah Resulü Ali Peygamber'i bu şekilde buradan yönlendirdi. İşi de, velayeti de seyri sülük ile o makamları açtı, geçti bunları. Derken tabii o mutlu an zaman geldi muhteremler. 12 Rebiyül Evvel. Bu tarih önemli bak muhteremler. 12 Rebiyül Evvel. Bu tarih önemli. Gün pazartesi. Peygamberimizin doğumu da bu. Peygamberlik verildiği günde bu. Hicreti de bu. Ölümü bu muhteremler. 12 Rebiyül Evvel pazartesi günü. Henüz daha güneş yeni doğmuştu. Güneş yavaş yükseliyordu. Aşağı yukarı kuş vakti oluyordu. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri mağaradan çıkmış, yükselen güneşe bakıyor, ufuklara bakıyor, tefekkür halinde. Ama artık Peygamberimizin kalbinde hiçbir şey kalmamış Allah'tan başka. Eşi, evlatları, dünya hep çıkmıştı. Aklına hiç gelmiyordu böyle. Yani bütün hücreleri, bütün zerreleri Peygamberimizin Allah aşkına yanmış artık. Her şeyi kâma bulmuştu. Kuşu vaktini olmuştu. Peygamberimiz yine çıktı mağaradan. Etrafa bakınırken bir ses duydu. Ya Muhammed diye. Ama nasıl bilsen muhteremler, sanki deprem sarsan böyle, sur üstüne gibi, öyle bir ses böyle şey. O kadar kuvvetli bir ses. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii ürktü birden gene. Sağa sola baktı, kimseyi göremedi. Ufka doğru başını kaldırıp baktı. Orada ilk defa Hazreti Aleyhisselam'ı asli şeklinde gördü. Gerçekten gördü Cebrail Aleyhisselam. Tabi Cebrail Aleyhisselam yeri göğü doldurmuş. Muazzam heybetli, büyük olarak göründü Peygamber Aleyhisselam'a. Ve Cebrail Aleyhisselam Nurdağ'a geldi. Başka şekilde temessül etti, büründü. Şöyle Peygamber'e buyurdu. Bismillah. İkra ya Muhammed dedi. Oku, oku ya Muhammed. Oku dedi Peygamber Aleyhisselam. Peygamber şöyle buyurdu korkarak. Ma ene bi kari'in. Ben okumasını bilmiyorum. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, şu Allah'ın kudretine bakın, tasarruf bakın değil mi ya bana? Son peygamber, insanlara, cinlere gelen o büyük peygamber ne okuma biliyordu, ne yazma biliyordu. Onu Rabbim öyle bıraktı. Ümmi deniyor ona. Ümmiydi o şekilde. Neden? Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okuma yazma bilseydi, ne derlerdi Kur'an-ı Kerim okuyunca? Bunu kendi yazmış derlerdi. Okumayı bilmiyordu ama. Ağzı kapanacak. Cebrail Aleyhisselam İkra ya Muhammed deyince Allah'ın sallallahu Peygamber şöyle buyurdu. Ma ene bi kari'in. Ben okumasını bilmiyorum ama. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'in sıktı muhtemelen. Sıktı. O kadar sıktı ki artık Peygamberimizin nefesi kesmek üzere. Öyle sıktı. Onu toparlıyor. Davulla emre bu şekilde. Bıraktı. Yine ya Muhammed ikra. Oku. Üç sefer bu oldu. Aynı şekilde bilmem deyince işte ilk gelen şimdi ayeti kerimeler. İkra suresinin başlayan surede 5 ayet-i kerime Peygamber geldi. Cebrail Aleyhisselam şimdi vahiy etti buna. Buna vahiy deniyor böylece. Bu vahiy aziz cemaatimiz tabi biz bunu anlayamayız da yani şöyle bir sezelim hiç olmasa normal bir insanın konuşması değil. Normal bir ses değil. Evet Cebrail Aleyhisselam bunu söylüyor. Ama Peygamberimizin kulağına değil. Kulak değil böyle. Peygamberimizin bütün zerreleri bunu duyuyorlar. O ilahi vahiy, o Allah kelamı o anda canlı olarak Peygamberimizin bütün bedeni alt ediyor, sarsıyor Peygamberimizin. Buna dayanılmıyor böylece. Hatta bir gün ileride bu tabi sonradan olan bir olay bu. Peygamberimiz deve üzerindeyken Peygamber deve gelince devenin karnına yere sürttü baktığımda. Deve ayakta duramadı deve böyle. Vahir ağırlığından, feyzinden, ruhsu halinden böylece. Ve şunları okudu. İkra bismi Rabbik. Oku ya Muhammed. Rabbinin ismiyle oku. Buradaki baba irsek anlamına göre bu. Daha baş anlamında var. Ellezî halak. Öyle Rabbin ki o yarattı. Yani yaratan, yaratıcı Rabbin adıyla oku. O yarattı. Her şeyi o yarattı. Maddenin aslını da, temelini de. Her şeyi yarattı Rabbin oku. Halaka insanı min alak. Ondan sonra, bu genelden sonra içinde özele. Yani genel bir daire çiziliyor. İşte bir noktaya geliyor. İnsana, burada Mevlam buyuruyor. Halakal insane, işte o Rabbin insanı yarattı. Neden yarattı? Min alak. Alaktı. Alak, puta bir kan anlamına geliyor. Kan put anlamına geliyor. Yani Allah Teala insanı bir kan putusundan yaratıyor muhtemelen. Tabi övületi var bunun. Buradan başlıyor, melum buradan başlıyor. O Allah insanı yarattı, kan pıhtısından. Onda insan olur mu? Oluyor. İkra ve Rabbükel Ekrem. Oku Rabbin Ekrem'dir. Kerem sahibidir. Şimdi adı cemaatin bu sure-i şerifeyi bu kadar kısa anlam vermek benim vicdanımın rahat olmuyor buna da. Anlamını da açsam tabi zaman müsaade değil. İnşallah bunu perşembe akşamı açarım inşallah. Sohbetme inşallah. Bunu inşallah bırakayım bu şekilde. Cebi Aleyhisselam bu 5 ayet-i kerimeyi Peygamberimize vahyetti. Ve Cebi Aleyhisselam kayboldu. Peygamber Aleyhisselam şimdi orada kaldı ama titriyor muhtemelen böyle işte. Bir cezbe, ruhsal hal. Peygamber geldi. Bir fiiz kaldıramak Peygamber böyle. Öyle hal geldi. Arada trilyo titremen başladı. Ve korktu da Peygamberimizleri. Henüz daha Peygamberimiz orada insana davet edilen delilmedi Peygamberimiz orada. Ancak bu kadar Peygamber buraya ilk payı geldi. Peygamberimiz ne olduğunu kendi bilemiyoruz daha mı? Daha tam açılmadı esra Peygamberimize. Orada Aleyhisselam Hazretleri evine geldi. Hemen Hatice anamız tabi hemen koştu, karşıladı. Baktı Resulullah'ı, eşliğini, kocasını bir halde gördü. Ya Muhammed ne oldu sana? Sana bir şey mi? Diyen mi oldu sana bir şey? Her bakımdan sahip çıkıyor kendisine. Yani ağırlığı var Mekke mükemmel kendisinin de. Ya Hatice, yatacağım ben, ört beni. Bana bir şeyler göründü. Ama ne oldu bilemiyor daha Peygamber'e. Daha bildirmedi kendisine. Hatice ben korkuyorum. Ya Muhammed korkma. Haçlanını biliyorum Peygamber olacağını, rüyası görmüştü. Sen korkma dedi. Aldı bu Hatice validemiz, amcaoğluna götürdü. Hatice validemizin amcaoğlu vardı. Varaka bin Nefel denen bir kişiydi. Varaka bin Nefel denen kişiydi. Bu Buhari şehrine şöyle bunun hakkında buyuruyor ama onu özeteyim inşallah. Kat tenasere fil cahiliyeti. Bu Varaka bin Nevfel, bir de Zeyd bin Amr, ikisi bunlar Mekke'de yaşayan kişiler. Bakmışlar, düşünmüşler ki Mekkelilerin tapındığı taşlar, heykellere boş bir şeyler. Bunun taşları, yontanları belirli. Bu taşlar daha önce filan kayadaymış. Develerin çiğnediği bir yer. Çobanın oturduğu bir yermiş bunlar. İnsanları kayalara koparmışlar. İpe bağlayıp, sürükleyip Mekke'ye getirmişler. Üstüne çıkıp bunları yontmuşlar, oymuşlar, boymuşlar. Bunlara bir şekil vermişler. Heykel yapmışlar bunları. Sonra dikmişler, ilah olmuşlar onlara. Varaka bin Nevfel bunu kabullenemiyor, vicdanı kabullenemiyor. Olamaz bu şekilde böyle deyip böyle. Kırsan kırılır. Ben daha büyüğünü yapabilirim onların diyor. Bu olmaz bu diyor. O zaman bu Şam'a gitmiyor. Zeyd bin Amr'la beraber Şam'a gitmişler. O dönemde İsa Aleyhisselam'ın bozulmayan dini kalan Ruhban sınıfında kalmıştı. Papaz İncil'i bozmuşlardı. Ancak Ruhban sınıfı yani inzivaya çekilmiş, tek başına kalmış, üstattan üstada gelen bir bilgiyle kalan kişi. Böyle bir ruhbanı bulmuşlar. O yanda biraz kalmışlar. Ondan epey ilim almışlar ondan. Onlara ruhban tembih etmiş. Siz Şam'da kalmayın. Mekke'ye gidin. Son peygamber Mekke'de dünyaya gelecek. Orada doğacak. Orada büyüyecek. Sonra oradan göç edecek. Buna zorunlu kalacak. Medine'ye gidecek. O zaman Medine'nin ismi Taybe. Taybe edecek. Bunlara peygamberimizin bütün vasıfları, özelliği anlatıyor bunlara. Ruhban, iki gidin diyor. Hacı annemiz amcaoğlu olan Varaka bin Nevfel. Ama çok yaşlanmıştı, gözü de görmüyordu anda. Çok yaşlıydı, gözü görmüyordu anda. Ona gitti. Ya amcam oğlu, bak eşim Muhammed böyle olmuş dedi. Varaka peygamberi dinleyince, ya Muhammed ne mutlu sana. O sana görünen, Musa'ya görünen Cibril Emin'dir o. O Cebrail'dir o. Bütün ümidim son peygamber sen olacaksın. Ah dedi şöyle bir ah çekti. Çok yaşlıyım. Çok yaşlıyım. Ömrüm bitti. Ne olur Rabbim bana ömür verse de sen insanları davet ile emir olduğun zaman hayatta olsam da ilk sana ben iman etsem. Yine Rabbim bana ömür verse de bu kavmin Mekkelisini buradan çıkardıkları zaman da sana yardım etsem de sana beraber mühacir olsam ben de. Peygamber dedi ki peki bunda Rabbim bana çıkaracaklar mı? Evet çıkardık Rabbim bu şekilde. Daha önce okumuş eseri bu şekilde. Şimdi tabii bu da bir incelik var şimdi burada. Acaba Peygamberimiz oraya neye götürüldü? Varaka bin Nevfel'e. Bunu da şöyle yorumluyor büyük evliyalar. Dinde müşavere diyorlar bunda. Dinde müşavere, dini meselede. Bir müşavere olduğu bu şekilde. Bu olaydan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne Cebrail gelmedi. Vahiy de gelmedi. Bir fetret, kesildik hal oldu. 3 yıl devam etti bu şekilde peygamberimize. Arada bir İsa Aleyhisselam geliyor peygamberimize. Başka melekler geliyorlardı peygamberimize. Peygamberimize dini konuda öğütüyorlar peygamberimize asıl hazretlerine. Ama Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Ve peygamberimize insanı davet et diye mi de gelmedi. Üç yıl geçti aradan. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hep kendi halinde. Yine yalnızlığı seven, devamlı Allah'ı zikreden, Allah diye yanan, manevi cezbe, feyze giren bir halde yaşıyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yine bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke dışında gezerken yerle gök arasında yine bir varlık gördü. Cebrail aleyhisselammış. Çok muazzam heybetli. Peygamber ya Muhammed diye bağırdı, seslendi yine. Yine peygamber korku geldi, evine geldi. Ya Hatice, ört beni. Yani destiruni. Kızlar da var çünkü. Çoğul olarak yaptı burada. Ya Hatice, destiruni, destiruni. Örtün beni, yüzümü de örtün. Yüzümü örtün. Görmeyin bir şey. Hatice validemiz de peygamberimizin sürekli böyle kartal gibi yönünü koruyor ve gözetiyor durumunu. Üzerini örttü. Biraz sonra Cebrail aleyhisselam tekrar geldi. Normal bir şekilde, insan şeklinde geldi. Ve o anda peygamberimiz işte risalet dinliyor buna. O hal verildi peygamberimize. Tabi o hal verildi peygamberimiz, her şey açıldı. Geçti artık böyle. Açıldı. Cebrail aleyhisselam işte şu ayetleri getirdi muhtemelen. Müddet suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessiru. Yani buyurdu. Ey müddessir. Tedessür eden, örtüye bürünen, yatan. Hem yatıyor. Devam senin ayakta görünüyor. Hacca validemiz de onda yanındaydı. Hacca validemiz de Cebrail aleyhisselam tabi görmüyor. Sesini duymuyor. Ama Cebrail'in geldiğini fark edebiliyor. Çünkü Cebrail aleyhisselam girdiği bir yerde bir alem değişiyor. Bir hal değişiyor orada. Hatice validemiz bunu fark etti. Bir melek geleni fark etti. Peygamber uzanıp yatıyor. Cebrail aleyhisselam ayetleri için vahyediyor. Ya eyyuhel müddessiru. Ey örtüne bürüne yatağın. Kum fe endir. Kum, kalk. Kalk. Sen yatmak için yaratılmadın. Yani kalk, göreve kalk artık. Artık göreve başlardık. O zaman kadar peygamberimizin kendi ruhsal kemali olgunlaştı, bitti her şey, tamam peygamber. Anlaştı. Artık başkalarını davet sıfatına kavuşuyor burada. Kum, kalk, göreve kalk. Hemen Resulullah attı örtüyü. Daha peygamber oldu, her şey değişti peygamberde. Bütün perde kalktı kendisinden. Kendisi bir hal verdi peygamberde. Attı örtüyü, ayağa kalktı. Hatice bakıyor peygamberden, bakıyor. Ayağa kalktı. Cebrail aleyhisselam devam etti. Fe'endir. Fe'endir, inzar eyle. Bu da burada fe geliyor. Bu fe de fa'yı takibiye deniyor. Hemen anlamına geliyor. Acele yani böyle. Kum, göreve başla. Fe'endir, hemen insanları inzara başla. İnzar, bir nevi korkutma. Uyarı ama korkutma anlamına geliyor. Çünkü o anda tek Müslüman olmadığı için yeryüzünde peygamberimize peygamberlik verildiği gibi eski dinler hepsi hükmü kaldırıldı. Hükümsüz oldu onlar. O anda henüz tek insan yok Müslüman yeryüzünde. Mevlam bunun için buyurdu. İnsanlara inzar eyle. Yani korkutarak imana gelmezlerse onlara bu gerçeği söyle. Ve Rabbeke fekebir. Rabbine tekbirle an. Rabbini büyükle. Tekbir budur. Kebbere yükebbürü tekbir. Tekbir masdardır aslında. Kebbere fiilinden. Tefil babı da kesit içindir. Rabbini çok çok büyük anlamına geliyor. Ayet-i Aleyhisselatü Peygamberleri Allah-u Ekber peygamberle. Allahu Ekber peygamberle. Hazreti Hatice validemiz o da aynen bunu iştirak etti. O da oturduğu yerden Allah-u Ekber dedi. Ama tabi bir hal oldu da. O da değişti. Ve siyâbeke fetahhir. Bak ilk gelen emre elbiseni de temizle, temiz elbiseni de. Özellikle o gün için, o dönemde Arabistan'da, Mekke-i Mükerreme'de yüzbaşları çok pis olurmuş. Şör şör pislik, kan man olurmuş. Uzun giyip yere sürüklerlermiş. Mevlam buyurdu. Ve siyâbeke fetahhir. elbiseni de temiz tut. Şimdi bu tabii çok içine inmek gerekiyor aslında ayet-i kerimelerin de cemaatimiz. Bunu büyükleri açıklar, büyük evliliği açıklar bunları. Nedir elbise? İnsanın dış giysi. Elbise deniyor bunlar. Beden dışına gelen bir şey bence. Bedenin dışındaki temiz olması gerekiyorsa bedenin tabii daha temiz olması gerekiyor bedenin. İçin kalbin ondan daha temiz olması gerekiyor böylece. Burada Mevlam Edna'dan Ala'ya deniyor buna. Aşağıdan yukarı doğru gelmek gerekiyor burada. Ve rüzze fehcür. Her türlü günahtan, her türlü insanı azap eden şeyden sakın. Bunun bir anlamı da her türlü putradan kaçın sakın. Ve la temnün testekfir. Bak ilk emir bunlar. Ve la temnün testekfir. Bir şey verirken karşında sakın daha fazla bir şey bekleme. Yani insanları Allah'a da öderken, hidayet davet ederken, insanla uğraşırken kimseden bir şey beklemeyeceksin Mevlam buyuruyor. Sizin Allah için bu şey olacak. Ve son şunu okudu. Veli Rabbike fasbir. Rabbin içinde sabır et. Sabır. Neden sabır? Yani görev çok güç. Güç muhteremler. Mekke gibi bir yerde dünyanın terk olunmuş bir çöl beldesi. İnsanlar vahşette canavar gibi insanlar. Öz kızını diri diri gömecek kadar canavar insanlar. Hatta sahaben biri sonra anlatıyor bak muhteremler. Sonra anlatıyor böylece. Benim bir kız çocuğum vardı diyor. O zamanki ayete göre ben de ona uydum diyor. Gittim diyor çöle bir çukur kazdım diyor. Eve geldi diyor ki kızıma diyor. Kızım gel seni ben gezdireyim. Kızım da çok babacıydı diyor. Beni çok severdi kızım böyle diyor, bakınız. Kız elimi yapıştı benim diyor. Onu gezdiriyorum diye kız seviniyor diyor. Babacığım baba hep benimle konuşuyor diyor. Ben onu öldürmek diyorum bak. Böyle canavardım böyle diyor. Gidiyor oraya. Çukurana gidince bakıyor biraz toprak içine dolmuşlar. Açayım derken üzerine biraz toz toprak geliyor da kız babası üstünü silkeliyor. Baba üstü bak tozlandı diyor. Ama o arada bu yine kızını itiyor, çukura bir de toprak atıyor. Yani o günkü Mekke halkı böyle bir canavar bir toplumdu. Yeryüzünün en geri kalmış bir yeriydi. O gün işte böylece. Düşünelim ki Allah'ın Resulü Peygamberimiz öyle insanlara Peygamber'e gönderdi tek başına. Yani görevi bu kadar ağır bir görevdi. Öz kızını diri diri gömen insan ne yapmasın Peygamber'e? Müslüman ne yapması ki bunlar bir insanlar böyle? Canavar insanlar. Alkolik, şarap, fuhuş, kumar, her kötülük olan bir toplum böyle. Canavar bir toplumdu. Bunun için Allah-u Teala buyurdu. Veli Rabbike fasbir. Burada li tali deniyor buna. Rabbin için. Rabbin için bunda sabır etme lan buyurdu. Yani dağ gibi sarsılmak yok. Gevşeklik yok. Taşlansa meyve verecek. Onlara Kur'an okuyacak taşlansalar. Dövülse de. Onlara haber saçacak. Hazretleri. Bu ayet-i kerimeleri Cebrail Aleyhisselam vahyedince Cebrail Aleyhisselam kayboldu gitti. Peygamberimiz ayakta Aleyhisselam Hazretleri. Hatice Validemizle bu ayına gözetiyor şimdi. Ne oluyor, ne oluyor bakalım derken. Bir şey oluyor. Secde bunları. Duymuyor ama. Peygamber oturdu eve, yere. Yanında o en sevdiği Hatice validemiz. Sordu. Ya Muhammed ne oldu? Bir şey oldu burada. Ne oldu burada? Merak ediyorum çok. Hatice dur bakalım dedi. Şöyle buyurdu. Ya Hatice. O güzel Rabbim, büyük Rabbim bana şu anda peygamberlik risal görevini verdi. Ben buna layık değilim ama Rabbim bunu bana verdi. Rabbim bana emretti. İnsanları davet el ederek. Hatice, ilk olarak senden başlıyorum davetime buyurdu. İlk olarak. Senden başlıyorum. Hatice gel, Allah birdir de. Ben ona Resulüyüm, inanma Hatice. Şöyle buyurdu. Ya Muhammed, ben senin zaten bunun için evlendim. Ben bu anı bekliyordum. Şükür bu duruma erdim. Hayattayım çok elhamdülillah beydi. Ne yapacağım, ne diyeceğim? Peygamber tuttu elinden. Tam mahremi eşi olduğu için. Hatice kuli, yani söyle. Beraber söylediler. Bir söyleyelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu bir defa söyler muhteremler. Hatice validemiz ve Resulullah Aleyhisselam Hazretleri böylece. Tabi anlamını bilerek, inanarak, yaşayarak böylece. Anlamı çok kısa geçeyim inşallah. Eşhedü, ben şahate bulunuyorum. Yani iyi biliyorum, inanıyorum. En şuna ki, La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. O'dur ilah. O'dur yaratıcı. O'dur yerin gönül sahibi. Ve eşhedü, aynı inanıyorum ki, enne Muhammeden abdü ve resulü. Hazreti Allah'ın kuludur ve resulü peygamberidir. Hatice Validemiz bunu tabi bir daha söyledi muhtemelen ama yani bizlere bunu milyar defa desek o makama erişemeyiz tabi. İmkansız tabi. Geçti o. Öyle herhalde. Bütün zerreleri, letaifleri, bütün varlığı Allah'a bir de yanına çağırdı. Yandı böyle işte. Cezbeye geldi. Arşa geldi. Ağladı. Ya ama şimdi ne yapacağız? Hatice şimdi namaz kız. İki rekat namaz. İşte oradan kalmış. Her imana gelen iki rekat namaz kılınır. Kılınır böylece. Yahut iki rekat namaz kılacağız. Nasıl kılacağız? Gel ben sana göstereyim. Önce abdest aldı. Ya Hatice işte elini yıka, işte yüzünü yıka. Yıkadı. Tamam, dökmüş suyu ibrik atar bu arada. Yıkadı bunları. Katıllar Peygamber Aleyhisselam'ın imam oldu muhteremler. Hatice anamız ona cemaat oldu. Yeryüzünde ilk cemaati kılınan namaz bu. Biz tam ona erişemedik muhtemelen. Peygamberimiz imam, Hatice anamız Allah'ın razı olsun o cemaat imam oldu peygamberimize. İki rekat namaz kıldılar. Acaba nasıl namazdı muhtemelen? Nere oldu namazdı acaba? Ne ruhsal haller oldu? Ne gönüller yandı, ne fezir oldu o namazda. Böyle. Yani cenneti aşan haller oldu namazda. Kim ne kadar sürdü namaz böylece. Öyle namaz kıldılar. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin yeryüzünde, dünyada ilk defa bir ümmeti oldu Peygamberimizin. Hanım olarak Peygamberimizin böyle. Ümmeti oldu Peygamberimizin. Hazreti Ali Efendimiz muhteremler, o da Peygamberimizin evinde kalıyordu, Hazreti Ali'de. Nedeni şu, Mekke mükerremede çok kıtlık olmuştu son zamanlarda. Ebu Talib'in de çoğu çürüğü kalabalıktı. Kıtlıktan malı tükendi, geliri az yetişemiyordu. Peygamber de peygamber de peygamberlerim böyle. Peygamberimiz amcası Abbas'a gitti. Dedi ki amca Abbas dedi, bak amcam Ebu Talib'in çoluk çocuğu kalabalık, geliri az, geçimi çok dar. Ne olur amca, sen olan bir oğlunu al, birine ben alayım da yükü bir hafiflesin buyurdu. Hazreti Abbas'ın durumu iyiydi. Peki ya Muhammed, beraber gittiler. Geldiler, dedi ki Hazreti Abbas, abisi Ebu Talib'e, abi biz bunun için geldik, bir oğlunu ben alacağım, bir Muhammed alacak. Şöyle dedi, Ukkayli bana verin dedi, çocuklarında onu çok severmişti onu. Ukkayli bana verin dedi, siz isimini alınız dedi. Peygamber Hazreti Ali'yi seçti aldı. Ali bin Hacı Peygamber onu sevdi. Hazreti Abbas da Cafer aldı. Cafer Tayyar biliyorsunuz, mutlaka şehit olan Cafer, o da Cafer aldı. Hazreti Ali O zaman 5 yaşında idi. Bak Allah'ın hikmeti, Mevlam böyle bir sebep verecek. Hazreti Ali evinde Peygamber'in terbiyesine büyüyecek. O anda Hazreti Ali karşılığını tam kesin bilinmiyor ama herhalde 10 yaşlarındaydı ortalama. Birkaç çünkü rivayet var. Hazreti Ali bir gün baktı ki, hemen o günlerde yani yakında, baktı ki Peygamber Hatice Validemizi ibadette gördü. Bir şey yapıyorlar, namaz kılarmış yani. Geldi sordu, ne yapıyorsunuz ya Muhammed? Öyle derdi. Ali, biz namaz kılıyoruz. Ne bu namaz? Otur bak anlatayım sana dedi. Dedi ki ya Ali, çocuk da 10 yaşta, 10 yaşta en fazla. Bana Rabbim de peygamberlik verdi. İnsi davete mükellef kılındım. Ya Ali gel, seni de davet ediyorum dedi. Müslüman için. Nedir Müslümanlık? İşte Allah'ın varlığı, birliği. Allah'a kulluk etme. Ya durdu. Bana izin ver dedi. Gideyim. Babam Ebu Talib'i danışayım, sorayım, bakayım dedi. Diyecek babam bana. Peki olur. Git babana söyle. Ama bu bir henüz daha sırdır. Baştan gizli olma gerekir İslam'ın yayılması. Bu bir gizli sırdır. Sakın baştan bir şey söyleme. Hatta çıktı. Çıktı. 2-3 adım gitti. Durakladı. Döndü geldi. Ya Muhammed. Bana İslam'ı anlat. Ben Müslüman olacağım. Peki babana gitmeyecek misin? Şöyle düşündüm. Allah beni yarattı ki babama sormadı ki. Beni Allah yarattı. Yine Allah'a döneceğim ben. Niye babamı sorayım bu işte dedi. Bunun üzerine o da elhamdülillah orada kirimeşte getirir muhteremler. O da Müslüman oldu. Oldu Peygamberimizin 2 tane ümmeti. Yine Peygamberimizin yanında kalan bir kişi vardı. Hazreti Zeyd bin Harise. Zeyd denen. O zamanki adı Zeyd bin Muhammed derler o zaman kendisine. Zeyd. Bu Kelp kabilesinde mensup bir kişi, adı cemaatimiz. Bunlar ilk isim olduğu için inşallah onları almamızda bir yarar var. Allah'ın rahmet tecelli eder işte buraya muhteremler. Yani o günler bir yaşarmış olsun inşallah. Asıl saadet. Bu adı Zeyd muhteremler. Kelp kabilesinden, çocukken annesi bunu tutmuş elinden akrabasına götürüyor. Bir grup atlı geliyorlar. Annesi kaçıyor. Tabii çocuk koşup kaçamıyor. Bunu yakalıyorlar, kaçırıyorlar. O dönemde de kölelik olduğu için böyle gençleri, çocukları, kadını kaçırıp satarlarmış. Başları götürüp de. Alıyorlar bu Zeyd'i, çocuğu. Götürüp yere krepadan satıyorlar bunu. O anda Hatice Alemimizin yeğeni Hakim'in Hizam Hazretleri, o da Şam dönüşünde birkaç köle alayım getireyim diye Mekke'ye mükerremeye diye. Genç çocuk köle alayım diye. Hazreti Zeyd de bunun arasındaymış. Birkaç köle almış. Mekke'ye getiriyor. O anda Hatice annemiz de, bu İslam'ın öncü olan bir konu bu. Onun Hatice validemiz de yeğeni Hakim'e hoş geldine gitmiş. Şam'dan geldiği için. Bakıyor birkaç tane çocuk köle getirmiş. Hoşuna gidiyor Hatice validemiz. Ne güzel çocuklar bulmuşsun diyor. Diyor ki hala diyor, bunların birini sana vereyim diyor. Beğendiğini seç diyor. Senin olsun diyor. O da Zeyd'i seçiyor. Ben bunu hoşuma gitti. Al diyor ona. Eve getirdi. Sordu Peygamberimiz. Hatice ne bu? Durum böyle böyle. Bunu aldım. Dedi ki Hatice Validemiz, ya Muhammed ben sana bunu hibe ettim dedi. Bu senin olsun dedi böyle. Peygamber'i aldı. Baktı Peygamber Hazretleri gerçekten çocuk ama henüz daha çok bir başka bir hal ve kendisinde. Peygamber'i sevdi. Şimdi öyle bir olay oldu bakın muhteremler orada. O zaman Mekke mükerremede o cadden bir adet vardı. İsteyen bir çocuğu getirirdi Kabe'nin yanına, ilan ederdi. Ey halk, ey nas yani insanlar, bu benim oğlum derdi. Onu oğlu sayılırdı o zamanlar. Peygamberimiz o günkü adete göre. Ama neden böyle oldu? Sonra çıktı benim tabi sırları. Peygamber o adete göre Zeyd tuttu elinden Kabe yanına gitti. Eyyühen nas, insanlar, bu benim oğlum dedi. Yani o benim varisim de olacak, oğlum dedi. O günkü inançlarına göre insanların öz oğlu gibi oluyordu böylece. Yani mart olmuyordu onlara göre. Sonra bak ne oldu muhteremler? O Kerb kabilesinden bir grup insan birkaç yıl sonra Mekke'ye hacca gelmişler. O günkü hac usullerine göre hacca gelmişler. Zeyd'in kabilesinden gelen bu kişiler Mekke mükerremede Zeyd'i görüp tanıyorlar. Aa bu Zeyd. Tabi kaybolduğunu biliyorlar. Zeyd onları tanıdı. Ne yapıyorsun? İşte ben falan kişinin evindeyim buyurdu. Hemen gitti bunlar babasına haber verdiler. Müjde. Oğlum bulundu diye. Tabii bir anne oğlu kaçırılınca tabii anne durmadan gözyaşı döküyormuş annesi. Babası kabile kabile gezip oğlunu arıyormuş. Bulamıyormuş. Müjdeyi alınca tabii çok seviniyorlar. Hemen Zeyd'in babası Haris adı kardeşini alıyor. Bol bir yana para alıyor yanına geliyor. Mekke'ye geldi. Peygamberimizin evine geldi. Henüz peygamber değil peygamberimiz. Dedi ki ya Muhammed dedi. Ben Kerb kabilesine geldim. Oğlum Zeyd senin yanında imiş. Senin kölen imiş. Böyle böyle kaçırıldı. Annesi yıllardır ağlıyor. Göz içi anası kurumuyor. Ben diyar diyar gezdim. Kabile kabile oğlumu arayarak bulamamıştım. Ama bu şey öğrendim ki senin yanındaymış. Ne olur ya Muhammed dedi. Kerem eyle bizlere. Bizlere acın merhamet eyle bizlere. Ne istersen parasını bedenini vereyim. Onu bize verir misin? Peygamber oturun bakalım. Ona ikram etmeyin. Bir sofra kurdu ona. Yemek yedir onlara. Zeyd onda evde yokmuş. Zeyd çağırtırdı. Zeyd geldi. Peygamber sordu. Zeyd tanıyor musun sen bunları? Tanıyorum. Bu babam, bu amcam. Peygamber dedi ki bak Zeyd dedi. Baba amcam buraya geldiler. Seni beni istiyorlar dedi. Ben de karışmıyorum dedi. İstersen dedi babana haber git. Annem bekliyormuş. İstersen burada kal. Kendisi böylece. Tabi babasının sevindi. Parası da onun bağışlığı kendilerine. Gitmez mi tabi anam babasına evlat. Bakın muhteremler. Bu çok bu konu beni düşündürüyor. Şahsen kendim böylece. Zeyd delikanlı çağlarında şöyle bir durdu baktı şöylece. Peygamberimizin ayrılmayı düşündü. Buna baktı olmayacak mı? İşi yandı bana. Henüz daha peygamber daha peygamber diye mi tam bak. Ama tabii bir hal var kendisinde. Bir maneviyat var peygamberimizden bak. Bir cezi var kendisinde. Peygamberimizden kopamadı bak derler. Annesi göze çıkıyor ağlıyor. Babası yalvarıyor, amcası yalvarıyor. Baba, annem benden çok çok selam söyle. Ben Muhammed ayrılamayacağım dedi böylece. Ayrılırsam şey bir baktı, dünyam kararıyor böyle. Dünyam kararıyor, mahvoluyorum ben dedi. Ayrılacağım, ayrılamayacağım dedi. Ve gitmedi muhtemelen. Ya peygamber olduktan sonra ne olacak durum değil mi muhtemelen? Düşün muhtemelen. Onun için muhacirin muhacirler var. Hele kadınlar bile bazı, başka kabile kadınlar bile böylece. Medine'ye gelirlerken öyle kadın gelmiş ki kocası müşrik imana gelmiyor. Anaması imana gelmiyorlar. Kadının biri ufak çocuğu varmış, emzikli çocuğu varmış kadının. Kadın gelirse kalkıyor, kocası uyurken çocuğunu son defa emziriyor. Çünkü bırakıyor. Sırrı peygamber aşkından muhtemelen. Çölleri düşüyor. Medine'ye gelmiş muhtemelen. İşte. Düşünün ki peygamber daha peygamber değil. Bakınız Zeyd'in anası ağlıyor. Babası, amcası geliyorlar da şöyle bir kendini yokladı. Peygamberden koptu an dünyası kararacak. Gidemedi muhtemelen. İşte ilk Müslüman biri de hadi Zeyd oldu muhtemelen. Zeyd oldu. Ve bunu biliyorsun Mute'de şehit oldu böyle. Aşağı Amman'a yakın bir yerde Mute. Ürdün tarafında kalıyor bu yüzünden. Bir de azı cemaatimiz Hazreti Bekir'in imanı şimdi. İlk dört kişi bunlar böyle. İlk Hatice validemiz diğerlerinin sırası bir itilaflı hangisi önce derken Ama ilk dört Müslüman bunlar. Hatice-i Kübra, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri muhteremler. Aradan işte bir iki gün geçti. Bir gece Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri uyuyamamış. Uykusu kaçmış kendi kendine. Bir tefekküre dalmış, düşünceye dalmış. Bu alem bir yaratan var, yöneten var, yönlendiren var. İki taş bir araya üstüne gelip temel olmaz. İki taşı bir üstüne koyacak bir usta lazım. Harç koyan bir amaya lazım buna. Bu alem başıboş değil. Düşünceye taşınıyor. Bizim de kavmimizde putlara tapınıyorlar diyor. Onlar da taş onlar. Temel taşın ne farkı o taşlarında var diyor. Bizi yaradan kim? Ölen nereye gidiyor? Yeni insan nereden geliyor bunlar? Ne oluyor? Sabah uyuyamıyor. Şöyle karar veriyor kendi gece. Ben diyor inşallah sabah olunca diyor gideyim Muhammed'e gideyim diyor. Muhammed'e gideyim diyor. O Muhammed'in emindir diyor. Ona güvenirim diyor. Onunla bu konuyu bir danışayım bakalım da bir karar verelim bakalım beraber ne yapalım bakalım diyor. İçinden bir imanın fıtri iman dönüyor bana. İmanın fıtri nasıl su birden böyle fışır kaynar yerden imanın fıtri kaynamış Hazreti Bekir'den gece. Yani imanın gerçekten bulabilmiş ama kendine bulamıyor. Zor yapıyor sabahı. Sabah oldu. Peygamberimize şimdi diğer tarafta Aleyhisselam Hazretleri tabi görev verildi. İnsanları uyar derken. Davete başla. Peygamber şimdi tabi ne de olsa bir her şeyin bir ilki var. Sonra peygamber kendini çok şey görüyor, mütevazi görüyor. Yetim, fakir, garip. Yani sana mı kalmış peygamberi derler diye. O gün peygamber işte düştüğünü taşıdığını şimdi ya Rabbi acaba kimden başlasam? Hiç olmazsa biraz ehli vicdan sağduyu olsa da birden tersemesi acaba beni birdenbire. Kimden başlasam acaba derken düşündü. Aklına Ebu Bekir Sıddık hatırı geldi. Daha arkadaşlar ikisi de. Onun evine gideyim dedi. Yola çıktı. Hazreti Bekir de evden çıktı. O da peygamber geliyor. Yolda ona karşılaştılar. Selam verdiler. Peygamber dedi, ya abi nereye ya Ebu Bekir? Ya ama ben sana geliyordum. Sen nereye ya Muhammed? Ben de sana geliyordum. Ne var hayrola? Ne oldu? Peygamber dedi ki, söyle bakayım sen niye geliyordun? Yok önce sen söyle. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir, Rabbim bana peygamberlik verdi. Benden üç insanlar var burada. Ama Rabbim bana verdi görevi. Rabbim bana emir verdi. İnsan daha da mükellef kılındım. Düşüyorum taşındım. Senden başlayayım diye karar verdim evin dışında. Bunu sana geliyordum. Hemen orada muhteremler. Hemen orada Hazreti Bekir hiç tereddütsüz böylece. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İslam'ı kimi arz ettiysem bir durakladı, geri çekildi, ağzını bir buruşturdu, dilini bir şey yaptı, karışım araştırdı. İlla Ebu Bekir Sıddık ancak o böyle diye. Hiç tereddütsüz ver elini ya Muhammed dedi. Orada ayakta. Ayaklardan. Ve ikisi beraber dediler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tabi peygamberimizden gelen bir feyiz muhteremler. Adı cemaatimiz bu maddeyi biz aşabilsek şu bedenimizde madde ötesi de bazı güçler var muhteremler. Madde ötesi güçler bedenimizde böyle şey. Evliyanın bile bir tasarruf vardır. Evliyanın bile tasarruf gücü. Bir tasarruf evliyanın gerek madde üzerinde gerek insan üzerinde gücü vardır. Etkileme gücü vardır evliyanın bile. Bir peygamber. Hem de hatemli olan peygamber. Hazreti Bekir ona teslim olunca kerime şahitle beraber söyleyince tabii öyle hal oldu ki Hazreti Bekir birdenbire imanı güçlenip gitti böyle. Allah'a da yanlış yazmadı. Her şeyi unuttu böylece. O da iki adam oldu peygamber beraber. Hazreti Bekir şimdi birkaç yıl daha var. İlk Müslümanlığı şey yapmış tabii geç kaldık ama Hazreti Bekir'in Mekke mükerremede bir ağırlığı vardı. Kişiliği vardı muhtemelen. O dönemde adete göre, o zaman Mekke mükerremede tabi kahve yok. Çayhanı yok. Sayfi yeri yok orada. İşi olmayan Kabe'nin çevresine oturulmuş orada. Etrafında. Kabe olduğu yer merkezmiş. Tabi Kabe'yi kutsal olarak biliyorlar kendileri de. Onu tavaf ediyorlar, adeten ediyorlar. Oraya gelirlermiş. Yalnız bir grup Ebu Cehil bir yere oturulmuş. Onu sevenler onun yanı başında konuşuyorlar. Velid bin Mugire denen kişi, ağır yaşlı kişi, o bir grup. Ebu Talib bir grup. Bu arada Hazreti Ebu Sıddık, o da bir grupmuş. Hazreti Ebu Sıddık oturduğu zamanı bir yere, halkın çoğunun yanına gelirlermiş. Onu dinlerlermiş. Hazreti Bekir yine oraya gitti. Oturdu oraya. Şöyle Kâbetullah'a bakıyor. Tabi artık görüş açısı değişti artık. Alemi başka alem görüyor. Allah'ın varlığı, birliği içine, gönlüne tam yerleşti. En yüksek makamına ulaştı. Şimdi nasıl kurtarayım? Şey, etrafa bakındı. Zavallılar bataktı hepsi de bence. Kime söyleyeyim? Yanına Hazreti Osman geliyor yanına. İyi baktı. Hazreti Osman, o da ticaretle meşguldü. Tanışırlardı. Onun yanına geldi. Hazreti Osman da çok mütevazi, hayalı, açıgönlü kişiydi. O yana geldi. Ona gizlice, bak Osman, durum böyle böyle. Ben az evvel Muhammed'in yanından geldim. Onu biliyoruz, tanıyoruz. Muhammed'in emindir. Onda başka haller vardı. Onun ruhsal hali başkaydı. Ben ona iman ettim dedi. Gelsen iman et ona, son peygamber olabilirdi. Hazreti Osman da bazı halleri daha önce görmüştü. Hemen kalktı, peygamberle geldi beraber geldiler şimdi. Peygamber dedi ki Osman'a, daha geri gelmez. Osman, Allah seni cennetten davet ediyor. Bunu kabul ediyor musun? Ettim ya Resulü dedim. Ettim ya Resulü dedim. Öyle hal geliyor orada. O da orada kerimşe getirir muhteremler, namaz kıldılar. Bu şekilde Abdurrahman bin Avf Hazretleri muhteremler, Hazreti Bekir onu sonra getirdi. Bu da çok ahlaklı, dürüst, yani bunlar bu cihadeden fazla kirlenmeyenler bunlar. Bu cevherini koyanlar bunlar böylece. Hazreti Abdurrahman Hazretleri, o geldi. Hatta onun bir olay var muhteremler. Mübarek zatın. Bunu da bırakayım inşallah. Anlatayım da inşallah. Öbürlerine geçmeyeyim inşallah. Zaman geçiyor. Bu mübarek zat muhteremler imana gelince öyle bir hal aldı ki ismi daha önce ismi başka isim vardı ismi. Abdülüzzah falan deniyor, isme deniyor. Peygamber ismi değiştirdi. Adın Abdurrahman olsun dedi muhtemelen. Bin Avf, babası Avf yani kendisi. Bunun annesi Şifa Hanım, Peygamber'in doğum gecesi orada bulunmuştu Şifa Hatun. Bunun annesi oldu yani. Hazreti Abdurrahman, Uhud Harbi'nde 20 yara aldı Uhud Harbi'nde. Ayağından topal kaldı kendisi muhtemelen. Topal kaldı. Bunun bir özelliği de şu, tabi hayatı çok anlamlı ama bir özelliği de şu bunun özelliği. Tebuk'a gidildiği zamanlar bir sabah sahabe-i kiram abdest hazırladılar, sahabemizin kılacaklar Tebuk'ta. Baktılar, Peygamberimiz bir yere kadar ayrılmış, bir ihtiyacı için, belki tuval için belki de, Peygamber daha gelmedi. Baktı sahabeler, sahabemizin vakti geçmesin dediler bakın. Yani bu kadar namaza titize bakın, Peygamber beklemediler böyle. Dediler ki sahabe, ittifakı sahabeler, ya Abdurrahman, ente tekaddem. Söyle geç, imam ol dediler. Bir de bu namazı burada kıldır. Ya olur mu bak, Resulullah gelirse ama sonra gelirse, geç kalkılamlar. İli sen geç dediler. Hazreti Abdurrahman, imam oldu muhteremler. Sabahın falan bir rekatını kıldılar. İkinci rekatında Peygamber geldi, namazda bunlar. Peygamber Abdurrahman'a uydu, bunu kıldılar muhteremler. Kıldılar. Hazreti Zaman baktı Abdurrahman, Resulullah'tan uyumuş arkasında. Hayır utanın tabi. Peygamber şöyle buyuruyor muhteremler, bakınız. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Abdurrahman, bir peygamber ümmetinden salih şakı namaz kılmadan onun ruhu alınmaz buyurdu böyle şey. Bak bana nasip oldu. Şunun hakkında namaz kıldım. Ölümde yakın buyurdu muhteremler. Bunun bir şeyi daha var. Çok kısa onu demişti az cemaatimiz. Abdurrahman bin Havazet Hazretleri epey yaşadı muhteremler. Tabii son zamanlarda çok ama çok bolluk oldu. Rabbimler açtı kapıları. Maddi manevi fütuhatlar oldu. Muazzam bolluk bolluk oldu. Ramazanmış. İftara vaktinde oğlu ona bir tepsi yiyecek getirdi babasına. Önüne koydu. Babacığım buyur. İftarını getirdim hazır. Yemeği getirin buyurdu. Hazreti Abdurrahman şöyle bir tepsi yemeklere baktı. Ağlamaya başladı. Oğlu üzüldü. Babacığım, acaba canın çektiği bir şey mi var? İstediğin bir şey mi var? Ya bunları istemedin mi yoksa? Babacığım söyle, neyse hemen getireyim. Ama konuşayım ya ağlamakta. Babacığım ne oldu lütfen bana söyle, iftar vakti geliyor. Neyse getireyim sana. Zor konuştu. Evladım, yavrum. Hamzalar, Musa bin Umeyr'ler İslam'a çalıştılar. Canlarını verdiler. Onlar Uhud'da şehit olduğu gün onlara sadece bir kefen bulunmadı onlara. Bir kefen bulamadılar. Onlara dine çalıştılar. Burada karşı almadan gittiler, o alem gittiler. Ben de acizane dine çalışma uğraştım. Çalıştım da acaba Rabbim dünyanın bunun karşılığını veriyor diye bunu yemeye utanıyorum ben de muhtemelen böyle. Lillahi Fatiha. Şampiyonluk. Thank you.